zgoda na życie.pl. Spot realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, finansowany ze środków Ministra Zdrowia. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Będzie jeden państwowy biało-czerwony marsz 11 listopada. Jest porozumienie między rządem a organizatorami Marszu Niepodległości. Premier apeluje o wspólne świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości. Obrońcy Piotra Tymochowicza zapowiadają odwołanie od wczorajszego wyroku sądu. Tuż przed północą strona rządowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości porozumiały się w sprawie jutrzejszego marszu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie jeden, wspólny. Chcemy wszystkich Polaków zaprosić o 14 na rondo Dmowskiego, gdzie o 15 po wystąpieniu pana prezydenta marsz ruszy w stronę Stadionu Narodowego pod biało-czerwonymi flagami. Uczcijmy ten niezwykły dzień. Zapraszał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. MON, który na polecenie premiera szykuje niedzielny marsz, zapowiada, że otworzą go pojazdy wojskowe, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, orkiestra oraz żołnierze reprezentujący wszystkie formacje Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, niosący symboliczne 100 flag. Ulicami Warszawy przejedzie kilkadziesiąt wojskowych pojazdów. Za kolumnami wojskowymi i pod oddziałami Wojska Polskiego przejdą uczestnicy marszu. Portal niezależna.pl poinformował po północy, że na czele biało-czerwonego marszu, jako jedna z pierwszych grup zorganizowanych, będą szły kluby Gazety Polskiej. Do wspólnego świętowania jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości wzywał w telewizyjnym orędziu premier Mateusz Morawiecki. W tym szczególnym dniu niepodległości radośnie świętujmy naszą wolność. Wolność narodu i wolność każdego z nas. Świętujmy ją razem, rodzinnie, z sąsiadami. Wspólnie z tymi, z którymi być może na co dzień w pewnych sprawach nie do końca się zgadzamy. Ale w jednej sprawie zgodzić się powinniśmy. Własne, niepodległe państwo to nasz największy skarb. Już wcześniej udział w państwowym marszu 11 listopada wykluczyły Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Wyjaśniał, że nie chcą świętować z narodowcami. 3 lata więzienia i objęcie programem dla sprawców przestępstw seksualnych to kara, którą Warszawski Sąd Rejonowy dla Pragi Północ orzekł wobec znanego specjalisty do spraw wizerunku i marketingu politycznego Piotra Tymochowicza. Prokuratura żądała o 1,5 roku więcej. Obrońcy Tymochowicza zapowiadają apelację. Jolanta Turkowska. Sędzia Magdalena Garstka-Gliwa, uzasadniając wyrok, podkreśliła, że czyny przypisane oskarżonemu charakteryzuje w ocenie sądu wysoka szkodliwość społeczna. Oskarżony działał z bardzo błahych pobudek w celu zaspokojenia swojego popędu płciowego. Przy wymiarze kary należało wziąć pod uwagę rangę naruszonego dobra prawnego. Piotr Tymochowicz, w którego domu w czerwcu 2015 roku zabezpieczono komputery i pendrive'y, na których było ponad 3,5 tysiąca plików z pornografią dziecięcą, po wyjściu z sali sądowej mówił, że nie zgadza się z wyrokiem. Nie wiedziałem, że żyjemy w Korei Północnej po prostu, także jestem absolutnie niewinny, jestem w szoku po tym, co usłyszałem w sądzie. Wyrok nie jest prawomocny, obrona już zapowiedziała apelację. Piotr Tymochowicz, zgodnie z postanowieniem sądu, może opuścić tymczasowy areszt. Warunkiem jest wpłata 100 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Na kolejnym posiedzeniu Sejm zdecyduje w sprawie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu i zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Stanisława Gawłowskiego z PO, zapowiada wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z PiSu. Prokuratura chce postawić posłowi Platformy 2 nowe zarzuty dotyczące korupcji i prania brudnych pieniędzy w związku z udziałem w tzw. aferze melioracyjnej. Wcześniej Gawłowski usłyszał 5 zarzutów. Polityk PO zapewnia, że jest niewinna. Cała sprawa ma charakter polityczny. To będzie muzyczna podróż przez ostatnie 100 lat historii Polski. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się koncert dla Niepodległej. Potrwa ponad 2 godziny, wysłucha go na miejscu 40 tysięcy widzów. Z Polską Orkiestrą Radiową wystąpią znani artyści, między innymi aktorka i wokalistka Stanisława Celińska, która wykona utwór Warszawo ma. Pamiętam wzburzoną Warszawę, urodziłam się w Warszawie po wojnie, także będę tylko musiała uważać, żeby się za bardzo nie wzruszyć. Maryla Rodowicz natomiast przeniesie tanecznie publiczność do lat 60. To był taki czas, kiedy polska młodzież się zachłysnęła rock'n'rollem. Koncert zakończy się wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Koncertu będzie można posłuchać w radiowej jedynce i zobaczyć dzięki transmisji w telewizyjnej jedynce, a na antenach Polsatu i TVN-u będzie retransmitowany. Już można oglądać uroczyście otwartą wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie wystawę Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Ekspozycja obejmuje 500 wybitnych dzieł sztuki, kilkaset fotografii, dokumenty archiwalne, ścieżki dźwiękowe i filmy. Patronuje jej Polskie Radio, a prezes Andrzej Rogojski podkreśla, że publiczne radio towarzyszy historii kraju od czasu, kiedy powstało. Właściwie cały czas tej Rzeczpospolitej radio służy, dzisiaj służy również wiernie. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy wielkie, czasami też smutne, ale też radosne. Oby tak było dalej, tego życzę sobie, wszystkim Państwu, Polskiemu Radiu. Wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie będzie otwarta do końca marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Malecki. Legia Warszawa przegrała 1-2 z Pogonią Szczecin. To pierwsza wyjazdowa porażka w sezonie Mistrza Polski. Pogoń za to pokazuje, że jesienią gra jak z nut i pnie się w górę tabeli. Trzecią wygraną z rzędu obserwowało ponad 13 tysięcy kibiców, a zwycięstwo było w pełni zasłużone. Tak przekonuje Sebastian Walukiewicz. 3 punkty zostały w Szczecinie. Cieszymy się, że nadal nasza seria trwa i mam nadzieję, że wszyscy tutaj zgromadzeni kibice też są zadowoleni. Byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem niż Legia. Olbrzymia radość i cieszymy się po prostu, że wygraliśmy. W drugim meczu 15 kolejki Górnik Zabrze zremisował 2-2 ze Śląskiem Wrocław. Ciekawie było także w pierwszej lidze, gdzie GKS Tychy pokonał 4-2 Odrę Wodzisław. Nie nacieszyli się grą reprezentacji Polski w hokeju na lodzie kibice w Gdańsku. Tam w hali Oliwia rozgrywany jest turniej na stulecie niepodległości, ale płynną jazdę na łyżwach zawodników zakłóciła dziura w tafli lodu. Mecz przerwano przy stanie 1-0 dla biało-czerwonych, a potem spotkanie uznano za nierozegrane. Podobnie było w przypadku meczu Austrii z Norwegią. Może dzisiaj będzie lepiej? O 14:00 Dania zmierzy się z Austrią, o 17:30 Polska z Norwegią. W Turkmenistanie trwają Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów i jest pierwszy medal dla Polski. Arkadiusz Michalski zdobył brąz w kategorii do 109 kg. O Mistrzostwo Świata walczą także szachiści. Tytuł broni Norweg Magnus Carlsen. Pretendentem jest Amerykanin Fabiano Caruana. Pierwsza partia po 8 godzinach na remis. Dziś w Londynie ciąg dalszy. Białymi tym razem zagra Carlsen. Z szachownicy skok na ring. Pięściarze Krzysztof Głowacki i Rosjanin Maksim Własow skrzyżują rękawice w walce o tymczasowe Mistrzostwo Świata organizacji WBO. Szefowie organizacji WBO niedawno ustalili, że pojedynek polsko-rosyjski rozgrywany w ramach ćwierćfinału turnieju World Boxing Super Series zdecyduje o tym, który z bokserów będzie tymczasowym mistrzem świata kategorii junior ciężkiej. Wiele wskazuje na to, że posiadający obecnie pas mistrzowski Ukrainiec Aleksander Usyk, jak wygra starcie z Tonym Belewem, to zrzeknie się tytułu i przejdzie do królewskiej dywizji. Krzysztof Głowacki, jak każdy polski bokser walczący w Chicago, będzie miał niesamowite wsparcie polonijnych kibiców. Inaczej się boksuje, jak jest dużo kibiców i bardzo mocno, głośno kibicuje. Podkreśla Krzysztof Głowacki i dodaje, że w walce z Rosjaninem będzie jeszcze lepszy niż w pojedynku z Marko Hukiem, w którym zdobył swój pierwszy w karierze pas mistrzowski. Z Chicago dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A obaj bokserzy przed dzisiejszą walką zmieścili się w limicie wagowym kategorii junior ciężkiej. Dziś mglisto, pochmurno, a w wielu miejscach z szans, ale w wielu miejscach z szansą na słońce. Przeważnie 13-15 stopni, ale na Podlasiu tylko 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moc! Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 500 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup laptopa w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 500 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Najlepszy polski produkt innowacyjny, Polska marka oraz Firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie